بہت ہی خوش مزاج تھے. ایک مرتبہ وہ وضو فرمایا ہاؤس کے اوپر, ہندوستان میں ہاؤس ہوتے ہیں, تو میری عمر بہت چھوٹی تھی, وہی شاید 15-16 سال اندازن, تو وضو کر کے آ رہا تھا, کسی نے مجھے کہا یہ ٹھوا لیا تم لو, حضرت بہت خوش ہو جائیں گے منہ پوچھنے کے لیے. تو میں گیا لے لیا, اور انہوں نے منہ پوچھا, داڑھی بہت لمبی تھی میری, سفید داڑھی تھی, داڑھی میں سے پانی ٹپک رہا تھا, تو ایسا لے کر مجھ کو چھیڑ دیا انہوں نے. اب اس وقت تو کیا سمجھتے تھے ہم, سمجھے کہ بس مزاح کر لیا حضرت نے. لیکن جب بخاری شریف میں آئے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث آئی کہ ایک صحابی جو ہے وہ اپنے بچپن کی روایت بیان کرتے ہیں بخاری شریف میں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے فلاں کنویں سے پانی پیا, ڈول میں بھرا پیٹنے سے, اور پھر مجھ پر چھڑکا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب تک اس کا لطف و مزہ رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال کے بعد کہہ رہے ہیں, یہ بخاری شریف میں روایت ہے, مجھے کا لفظ جاتا ہے مجھے رسول اللہ علیہ وسلم. تب ہم سمجھے یہ ہم کو بھی مزہ آ رہا ہے اس وقت, اب حقیقت سمجھ آئی, اور اب پوری زندگی بھر وہ واقعہ بلایا نہیں جاتا ہے کہ حضرت نے پانی چھوڑا. میں نے کہا شاید اسی کی برکت ہو, یہی سمجھ رہا ہوں. ایک دو بزرگوں کی خاص شفقتیں ہوئی تو میں بار بار اس کو سوچتا ہوں, سوچتا کیا ہوں بلکہ ہر روز دعا کے اندر جو ہے شاید کوئی دن خالی نہیں جاتا ہوگا, ان کا نام لے کر میں دعا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ ہے, اور ایک حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ ہوتے ہیں, بڑے خلیفہ. یہ حضرت مولانا قبیل زمان صاحب مدظ ذلہ العالی جو یہاں آتے ہیں ان کے سسر ہوتے ہیں, ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت مولانا قبیل زمان صاحب نے شادی کی. مولانا قبیل زمان صاحب مدظ ذلہ العالی بڑے بزرگ ہیں اللہ والے اس زمانے میں. خانقاہ میں جو ہم رمضان میں رہے تھے تو یہ میرے ہم عمر ہیں, ایک ہی عمر تھی مولانا قبیل زمان صاحب نے تقریباً ایک ہی عمر. تو کافی مہمانوں کی بھی یہ خدمت کیا کرتے تھے, تو یہ بزرگ بھی ایک یاد میں ہے, یہ مسجد بزرگ تھے. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کی قدر کریں. یہ مسجد بزرگ جو ہے مشہور ہے شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے دیکھنے والوں میں یہاں تو شاید انگلینڈ میں تو کوئی نہیں ہوگا, ہندوستان میں پائے جاتے ہیں, تو یہاں بھی شاید ہو لے گئی پتہ نہیں واللہ عالم. لیکن بہت سال ہو گئے, 50 سال کا تقریباً زمانہ, آدھی صدی کا زمانہ گزر رہا ہے. تو یہ خط لکھ کر میں نے اجازت مانگی ہے, مجھے رمضان مبارک آپ کے پاس خانقاہ میں گزرنا ہے. بہت اس لیے آدمی سے جواب لکھوایا کہ آپ پہلے یہ لکھ کر بھیجو کہ آپ کے کھانے کا اور سونے کا نظام کیا ہوگا. چونکہ بمبئی میں تھے اس کو ہم نے لکھ دیا فوراً کھانے کا اور سونے کا انتظام میں خود اپنا کر لوں گا. بمبئی کے ہوٹلے تو جگہ جگہ پر ہے, اور سونے کے لیے مسافر خانے بہت سستے بھاری ملتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. پھر حضرت نے جواب دیا, وہ خط میرے پاس موجود ہے, برکت کے طور پر رکھا, آ جاؤ. جب گئے تو ملاقات کی, بھیا تو میں پہلے سے ہی تھا ان سے, تو جب گئے تو میرے ساتھ حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی مرحوم, یہ میرے ساتھی تھے, احمد تلیہ ہو گئے, یہ میرے ساتھی اور بہت دوست بھی تھے بہت پرانے, اور ہم ایک ہی جگہ پر پڑھاتے تھے جامعہ اسلامیہ ڈابل میں, ہماری 10 گائے قریب قریب تھی, اس زمانے سے اور تعلق بڑھ گیا تھا. بیوی تھی میرے ساتھ, اور اس زمانے میں اتفاق سے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بھی تشریف لے آئے, وہ حضرت ثانی کے خلیفہ آئے, لیکن حضرت شاہ رسول اللہ کو اپنا پیر سمجھتے تھے, وہ بھی تشریف لے آئے. اور جب وہاں گئے تو حیرت رہی کہ بڑے بڑے جو ہے بزرگان علماء وہاں موجود ہیں, حضرت السلام قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے, یہ ہے وہ ہے. اب ہم لوگ نوجوان اس کو جیسے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ فجر کی نماز میدان میں ہوتی تھی, گرمی کا زمانہ تھا بمبئی میں, تو کسی مالدار آدمی نے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی. بمبئی جو ہے بہت مہنگا ملک ہے پہلے سے, بہت بڑا یارڈ اور بلڈنگ سب خانقاہ کے لیے انہوں نے دے دیا تھا رمضان مبارک کے لیے. میدان میں نماز ہوتی تھی, سب نماز ہوتی لوگ کافی تھے, اور کچھ کمرے تھے تو پہلے کمرے میں حضرت شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ رہتے تھے. فجر کی نماز کے بعد وہ وہاں باہر صحن نکلا تھا, اس میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے, ان کی طرف سے دیکھنے کو بھی ڈر لگتا تھا, کیونکہ ایسا مشہور تھا یہ مجذوب ہے, جو اگر کوئی دوسری بات ہو گئی تو پھر بہت مصیبت ہے. بہت لوگ ادب کے ساتھ تھے لیکن جاتے تھے ضرور, ایسے اللہ والے لوگ دعا نہیں کرتے تھے. تو فجر کی نماز پڑھ کر جیسے امام نے سلام پھیرایا, دعا ہو گئی تو سب لوگ اٹھ کر لائن بنے سے جاتے تھے, تو حضرت بھی کھڑے رہتے تھے بیماری کے باوجود ہاتھ میں آسان لے کر, اور سب کو دیکھتے جاتے تھے, اور جو جی میں چاہا اس کو بلا لیا. تو ایک مرتبہ جو ہے مجھے بلا لیا, ایسے کیا 18-19 سال ایسے پتہ نہیں عمر سے کی چھوٹ میں, اور بولا کہ سر کے ٹوپی نکالی, کچھ بولنے کا نہیں, چپ چاپ رہنے کا, سمجھو کوئی ذرا بھی ہلنے کا بھی نہیں, ٹوپی نکالی, وہ ٹوپی نکال کر سر پر اتنا ہاتھ پھرایا, ہاتھ پھرایا, پھراتے رہے, پھر دھکا دے دیا جاؤ. یہ میری زندگی کے دو واقعے ہیں. اپنی دعاؤں میں شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے فہرست میں, اور شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ مرکزی کو, باقی اور بزرگوں بھی رہو کرتا ہوں خان رحمۃ اللہ علیہ, لیکن یہ بزرگ کو بزرگ بھلائے نہیں جاتے. اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ تھوڑا بہت سمندر کے اندر سے قطرے کے معنی جو کچھ تھوڑا بہت اللہ پاک نے توفیق دے رکھی ہے, تو یہ اس بزرگ کے سر پر ہاتھ پھرانے کا نتیجہ ہے, اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داڑھی مبارک میں پانی چھڑکنے کا. پہلے تو کچھ سمجھتے نہیں تھے, بس ایسے ہم بھی چھوٹے تھے کہ آج تو بہت مزہ آئی, میں نے پانی چھڑک دیا, ایسے ہی تھا نا. لیکن جب پڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ آیا کہ یہ بات تھی اصل میں. تو اس لیے جو ہے نا یہ بزرگان دین کی اللہ والوں کی قدر کرنی چاہیے. عیسیٰ وسیع اللہ ایسے مجذوب تھے, کسی پر شفقت کی نظر پڑ گئی تو ان سب کا کام بن گیا. اس میں ایک مولانا ابرار احمد ابرار الحق صاحب بھی ہوتے ہیں دلیا والے, مولانا دلیا سے ان کے ساتھ بھی بہت شفقت فرمائی. عمر میں انتقال ہو گئے, میرے استاد ہوئے ابو راشد سے بڑھیا, ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے دوست تھے بہت, اور بہت بلک بہت بے تکلف دوست تھے. پہلے یہاں آیا کرتے تھے تو رمضان المبارک میں ہم لوگ سحری تک دونوں بیدار رہتے تھے, تراوی کے بعد تب تو لمبی رات ہوتی تھی اور باتیں چلتی رہتی تھیں, یہ کتاب وہ کتاب, یہ کتاب وہ کتاب. تو پھر اس کے بعد وہی گھر پر, ہمارے گھر پر یہ فوٹو گیٹ میں, پھر جب تہجد کا وقت قریب آتا تھا تو تہجد پڑھ لیتے, پھر ہم لوگ کھانا وہیں سینی میں بیٹھ کر کھا لیتے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا, یہ دعوتیں بھی ہوتی تھیں لیکن اکثر ہی حالات میں ہم لوگ یہاں. تو یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے سے, تو یہ اللہ والوں کی نظر کا جو ہے وہ بہت ہی بڑا اثر رہتا ہے. آپ لوگ بھی اس کو سمجھ لو, سمجھیں گے تو کام بن جائے گا, نہیں سمجھیں گے تو پھر کام بنے گا نہیں. فارسی میں کسی نے کہا یہ طاقت بزور بازو نس تا نبخشت خدا بخشندہ, یہ اپنی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ بخشے نہیں, اور اللہ جل شانہ نے بخشنے کے لیے اپنے بندوں کو ذریعہ بنایا ہے. جیسے ساری امت کے اندر سب سے بڑا ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد صحابہ کرام, پھر اللہ کی نیک بندی اور یہ قیامت تک معاملہ چلتا رہے گا، سبب ان کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، آج بھی یہاں آنے کا دائیا ہی پیدا ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر کافی وقت ہمارا گزرا، یعنی آخری درجے سب وہیں پورے کیے، ہدایا بولین آسرین اور سب کتابیں جو وہاں کے نصاب میں ہیں، بہت ہوتی ہے وہاں۔ تو یہ اسد جب آم کی سیزن ہوتی ہے وہاں مینگو کی، تو دہلی اور دہلی کے اطراف میں دیوبند سہارنپور اس میں آم بہت پکتے ہیں، مینگو خاص ملک ہے، اتنا گجرات میں بھی نہیں، بڑے عجیب عجیب آم پکتے ہیں۔ تو دیوبند والے جو ہے وہ طلبہ اور علماء کی دعوت کیا کرتے تھے آم اپنے اپنے باغ میں، جب کبھی آم کی دعوت کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سب وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو ایک دن تمام اساتذہ کی آزاد کرام کی دعوت تھی، ایک جگہ پر بیٹھے ہیں سب لوگ، تو آم چوسنے کے بھی ہوتے ہیں، کاٹ کر کھانے کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، سب کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اس میں شیخ غلام مدنی بھی یونگی بھی، سب کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں، آم کھاتے ہیں وہ پھر مارتے ہیں، آم کھاتے ہیں ڈبوں کتنا پڑتا ہے۔ وہ کبڈی کا کھیل جو ہے یہ یہاں کھیلا نہیں جاتا، ہندوستان میں چل رہا ہے، شاید کم ہوا ہوگا، ایک جماعت ادھر کھڑی رہتی ہے، ایک جماعت ادھر، اور پھر جو ہے وہ ادھر کا آدمی ادھر آتا ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے، تو نیچے پاؤں سے پکڑ کے اس کو ڈال دیتے ہیں، ایک قسم کا کھیل تھا۔ اس کھیل کے اندر حضرت شیخ الاسلام محمدی رحمۃ اللہ برکت بہت مشہور تھے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے اور چھپ کر کھڑے رہتے تھے، کیونکہ اگر حضرت مدنی کو معلوم ہو گیا کہ شیخ الہند یہاں ہے تو وہ کھیل ہی نہیں سکتے تھے، تو چھپ کر کھڑے دیکھنے آتے تھے، حسین احمد کو دیکھنے آیا ہوں، کھیلتے ہیں۔ تو لیکن ماشاء اللہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس کھیلنے کے اندر بھی نماز اور اس کے علاوہ دین کی تمام باتوں کا خیال رکھنا۔ اب بھائی گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، قطب عالم کہتے ہیں ان کو۔ یہ جو ہے ایک دن سارے اساتذہ کرام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آم کھا رہے ہیں، رسے میں جوتے نکال رہے ہیں، ادھر طلبہ بھی تھے اس میں، تو بارش زور سے گری تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سارے طلبہ کے جوتے میں پانی نہ بھر جائے تو اپنے سال میں سب کو بند کیا اور ایسا لے کر چلے، تو وہ دوڑا کہ حضرت یہ کیا ہے، کہا طلبہ کرام کی چوتی کو اٹھانا میرے لیے خوش نصیبی ہے، یہ مجھے کام ملے گا، آج موقع ہے، ہٹ جاؤ یار مجھے اٹھانے، دیکھا آپ نے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا فرمائے، اس لیے بزرگوں کی ایک خاص صفت دیکھی جو اقتدا کرنے کی قابل ہے، فالو کرنے کی قابل ہے، یوں تو سبھی چیز، لیکن ان کے اندر توازو، ان کی ساری اور عاجزی بہت تھی، تکبر کا نام ذرا بھی نہیں تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن، یہ پہلے دیوبند میں پڑھاتے تھے، پھر ہجرت کا موقع آیا تو پاکستان چلے گئے، علامہ تقی اور رفیع مدثر العالی دونوں جو اس وقت مشہور عالم ہیں، یہ دونوں بھی دیوبند میں تھے، چھوٹے چھوٹے وہاں دیوبند میں چلے گئے ہجرت کر کے۔ یہ بازار میں جاتے ہیں، چھوٹا قد تھا ان کا، مدثر میں تو دونوں ہاتھ کے اندر تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں، سادہ بازار کا سارا سامان لیا، اور کسی بزرگ نے کسی بزرگ کو بلایا وہاں، کہا دیکھو یہ کون جا رہا ہے، تم پہچانتے ہو؟ اب پتہ نہیں چل رہا ہے کون نیچی کر کے جا رہا ہے، کہا یہ صاحب معارف القرآن مفتی اعظم کیا۔ وہ آشس کرنے لگے تو وہ جو ہے نیچے دیکھ کر جا رہے ہیں، ان کو ذرا بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی دکھ رہا ہے۔ اور دیوبند کے اندر جو ہے باغ کے اندر جو ہے ایک مرتبہ آم کی دعوت تھی، باغ میں کھانا، تو جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعوت میں جاتے ہیں تو کچھ ساتھ میں تھوڑا دے بھی دیتے ہیں، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو عام دے دیا، جنگل لے جانے کے قبول کر لیا. وہاں سے وہ آ رہے ہیں, ہاتھ میں پکڑا ہے, ہاتھ میں درد ہونے لگا. تو جب دیوبند قریب آیا, اور ایک راستہ ہے یہاں سے دیوبند کے اندر, ادھر مظفر نگر ہے, سہارنپور ہے اور روڈ ہے, اور اندر سے دیوبند میں داخل ہوتے ہیں. ہم لوگ وہاں عصر کے بعد تفریح کیا کرتے تھے, تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو ہاتھ درد ہو گئے تھے, تو انہوں نے جو ہے آم کا تھیلا سر پر رکھا, وہ گتھڑی, اور جا رہے ہیں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں, حیرت میں ہیں. تو طلبا سے کہا کوئی نہ, تو طلبا دوڑے گی, کہا نہیں میرے گلی تک میں اٹھا کے لے جاؤں گا, کیونکہ یہ میرے نفس کا علاج کا آج بہت اچھا موقع ملا ہے. میرے اندر جو ہے, حالانکہ نہیں تھا ان میں, لیکن جب تکبر کا شائبہ پایا جاتا ہے, آج علاج کا اچھا موقع ملا ہے, تم درمیان سے ہٹ جاؤ, سارے دیوبند والے لوگ دیکھیں گے, میں اپنے گھر تک اسی طرح جاؤں گا. تو ان کے اندر کیا تھی, عاجزی اور انتظار. آپ لوگ بھی طلباء کرام, جتنی عاجزی اور انتظاری پیدا کرو گے اتنا ملے گا. کبھی بھی کسی کو اپنے آپ سے بڑا نہیں سمجھنا, چھوٹا نہیں سمجھنا, بڑا نہیں سمجھنا, یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا. کسی کوئی بھی کسی حال میں, چاہے اس کی داڑھی نہیں ہو, سوٹ پینٹ پہنا ہو, کچھ بھی ہو, کیسا بھی ہو, آپ کو معلوم ہو کہ نماز نہیں پڑھتا ہے, کچھ یہ مراقبہ کر لے کہ آج اس نے, اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے, داڑھی منڈی ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے حالات بدل جائے, تو ہمارا کیا ہوگا پھر, حالات بدل جائے. اور جس کے اندر یہ توازو کی عادت ہوگی, حق تعالیٰ جل شانہ اس کو ضرور نواز دیں گے. کبھی بھی جو ہے طلباء کرام خاص کر کے جو ہے, جب بھی کسی کو دیکھے تو ان کے اوپر نظر پڑتے ہی, بزرگوں نے بتایا یہ برابر کہ ہماری کتنی عادتیں خراب ہیں جو کسی لوگوں کو معلوم نہیں. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری جو عزت کرتے ہیں لوگ, حاجی امداد اللہ کے ساتھ ہے, تھانوی مرید ہے, جنگئی مرید ہے, کہا یہ عزت کرتے اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرے عیبوں کے اوپر ایک چادر ڈالی ہے, جو اگر وہ کھل جائے تو یہ تھانوی بھی نہیں رہے اور گنگو بھی نہیں, سب بھاگ جائے. اور ایک مرتبہ خانقاہ کے اندر بہت لوگ تھے بڑے بڑے, وہاں حضرت گنگوجی رحمۃ اللہ خانقاہ کے اندر تو ممبئی سے لے کر جو ہے دہلی تک جو اعلیٰ درجے کے چوٹی کے اولیاء بزرگان وہ ہوتے تھے. تو بات کی انہوں نے, بات کرتے کرتے کوئی جذبہ گیا, تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ میں بڑا ہوں. بہت جوش میں کہا, اور یہ کہہ کر وہاں بیٹھے ہی اٹھ گئے. فون کے پاس میں کمرہ تھا ان کا, مولوی اندر سے بند کر لیا, اندر سے بند کر لیا. اب باہر بہت لوگ بیٹھے ہیں, بیچارے کم علم بھی ہوتے ہیں, تو ان میں بہت ہوئی کہ انہوں نے قسم کھائی. تو یا تو یہ قسم میں سچے ہیں تو ہمیں ان کے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر یہ قسم میں سچے نہیں ہیں تو پھر جھوٹ بات ہوئی تو بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت کم علم ہونے کی بات ہے. تو بڑے بڑے بزرگان جن سے ان کو بلایا کہ ہوشیار ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. انہوں نے جو قسم کھائی وہ انہوں نے اپنے نفس کو دیکھ کر قسم کھائی, ان کا اذعان یقین. یہاں سے مسئلہ نکلا ہے کہ جب تک اذعان یقین نہ ہو جائے کہ میں سب لوگوں سے بڑا ہوں, تب تک اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں. اذعان یقین کا, یقین کا درجہ ایک تو یہ کہ میں بہت خراب ہوں تم سے, تم ہی اونچے ہو, یہ وہ بات بات میں کہہ دینا, یہ کبھی قابل اذعان یقین. تو ان بزرگوں کو سمجھایا کہ برباد ہو جاؤ گے, توبہ کر لو, جلدی سے توبہ کر لو, ایسی بات نہ کرو. یہ انہوں نے اپنے اذعان یقین کے اوپر کہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. اور یہ ذہنی یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے دینے سے ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں یہ بات ہے کہ اپنا جو ہے وہ کچا جتھا ہے وہ ہم سب بھول جاتے ہیں, اس کو یاد کریں. اور مستقبل کے لیے بھی کریں, آئندہ میرا کیا حال ہونے والا ہے بتانے, کتنے دین پر چلنے والے, آئندہ حالات ان کے بگڑ گئے, ختم ہو گئے, یہ تو آخری دم تک رہے تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. جیسی جیسی موت قریب آ جاتی ہے تب ڈرتا ہے کہ یا اللہ رکھیو, اس کو رکھیو, اس کو رکھیو, یا اللہ اس کو دور نہ کیجیے. یہ جتنا دین جتنا بھی دیا ہے, چاہے اسے زیادہ نہ دینا یا اللہ, لیکن جتنا تو نے دیا ہے اتنا ہی رکھیو, اتنا یقین, اتنی استقامت یا اللہ رکھیو. ڈرتے ہر روز ڈرتے ہیں, صبح اٹھتے ہر روز ڈرتے ہیں, اس لیے پڑھتے ہو رب قبل هذا النهار الصلاحة وأوسطه فلاحة وآخره نجاح أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ہر دن رہتے ہیں کہتا نہیں آج شام تک, آج شام تک میرے ایمان کا کیا ہو, پھر آج شام تک میرے ایمان کا کیا ہو, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہی رہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ماشاء اللہ آپ لوگ بھی یہاں تشریف لائے ہیں, یہ وہ طلبہ کا بہت بڑا درجہ ہے. ضیوف ضیوف رسول بھی ہے اور ضیوف رحمان بھی ہے. یہ بہت بڑے بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے ہزاروں ان کے مرید صاحب کشف و کرامات, تو ایک دن ان کے سامنے جو ہے ان کے مریدوں نے کچھ تعریف کی تو یہ خاموش رہے. خاموش کیوں رہے کہ ابھی میں ان کو بند کرنے جاؤں گا, زیادہ جو بھی کچھ ہو ان کے دل میں, تو یہ جو ہے ان کے اوپر قبض تعریف ہو گیا. پھر قبض تعریف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب لذت نہ رہی پڑھنے میں, نیند میں, دن کی باتوں میں کوئی لذت نہ رہی, سجدے میں لذت نہ رہی. تو بیچارے بہت گھبرائے, بہت دعا کی, لیکن دعا کرنے کے بعد بھی مشکل جو تھی وہ حل نہیں ہوئی, مسئلہ قابو میں نہیں آیا ان کو. تو انہوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے کہا تمہارے گھر کے اس لائن پر جو ایک مکتب ہے, چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, وہاں جاؤ اور ان کے پاس ادب سے کھڑے رہو اور دعا کراؤ ان کے پاس. اور یہ بھی کہا تمہارا گناہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہاری تعریف کی تھی, تم نے اپنے مرید کو کچھ کہا نہیں, تو ابھی اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ وہاں تم جاؤ. تو بشارے رات کو خواب دیکھا, صبح ہی پھر نماز پڑھ کے مکتب کے اندر, تو ہم مکتب میں تو سب جو حرکت ہو گئی, اساتذہ اور سب کو حضرت آ رہے ہیں, حضرت آ رہے ہیں, حضرت آ رہے ہیں. تو ہم دوسرے کہا بھائی تم لوگ سب گاڑی آؤ, میں آج اپنی ضرورت کے لیے آیا ہوں. کہا کہ تم یہ دعا کرو میرے لیے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ پھر کہا نہیں, پھر دعا کی, ایک طالب علم دعا کی جسے آمین کہتے رہے, وہ بھی آمین کہتے رہے. اس کے بعد فوراً ان کی حالت بدل گئی, کھل گئی. کہا طلبہ تمہارے اندر غرور نہیں آنا چاہیے, ابھی تو ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے تم آگے بڑھو گے یہ غرور کے سامان بہت آئیں گے, جیسے جیسے آگے چلو بہت غرور. جیسے ابھی بخاری شریف والے ہیں تو سارے دارالعلوم میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں, ایسا ہونے لگتا ہے. پھر جب آگے بڑھیں گے تو اور زیادہ افضل سمجھیں گے, پھر ممبر پر جائیں گے تو اور زیادہ افضل سمجھیں گے. ممبر پر جانے سے پہلے اگر اللہ یہ توفیق دے دے کہ اللہ تیری ذاتی عالیہ کی قسم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے زیادہ بدعمل و نالائق میں ہوں, اور ممبر پر اس لیے بیٹھتا ہوں بیان کرنے کے لیے کہ مولا کریم یہ بھی تیرا حکم ہے, اس لیے میں نہیں بیٹھتا, یہ نصیب کر دوں. اب آگے جتنے آپ بڑھیں گے, ابھی عربی اول میں ہے تو کچھ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو, دوم میں آئیں گے ذرا اور اونچا سمجھیں گے, سوم میں جائیں گے تو اور اونچا سمجھیں گے, پھر دور ہے. اس لیے اپنا تزکیہ قلب کی بہت ضرورت ہے. تزکیہ قلب جب تک ہوگا نہیں تب تک کچھ نہیں. میں نے کہا نا یہ تھوڑا سا سمندر کا قطرہ, اس میں ڈر لگتا ہے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے ہر وقت, لیکن اس کو حاشا و غلّہ اپنا کمال نہیں سمجھتا ہوں. میں نے اس بزرگوں دو بزرگوں کا نام لیا کہ ایسے اللہ والے لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرامات رکھی ہے, کیا برکتیں رکھی ہے. آپ لوگ بھی ایسا سمجھیں ماشاء اللہ, تو کھاؤ بھی, پیو بھی, کھیلو بھی, سب کرو جیسا میں نے آپ کو ان کے کھیلنے کا بھی حالات بتایا, بیان کر دیا سب کچھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو علم پڑھتے ہیں نا, اس علم کی دو سائڈیں, اس کے اندر ایک گمراہی ہے اور ایک ہدایت. بالکل صحیح بات عرض کرتا ہوں, شاید آپ کو سنوں. اسی علم کے اندر یہ جو ہم آپ پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, اس سے بہت سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے, اور بہت سے لوگ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. الحجام العلم هو الحجاب الاکبر جو کہا ہے نا, وہ اسی ہوا ہے. اس کی گمراہی کا بھی سبب ہوتا ہے. پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا, ایک عام آدمی فیکٹری میں کام کر رہا ہے وہ ہم سے ہزاروں درجہ اونچا ہو گیا ہے, ہم پڑھ کر اس کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں پہنچے. میرے پاس بعض یہ حضرات ہیں جن کو آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں, بہت چھپے ہوئے ہیں, ان کے حالات بڑے اچھے ہیں, صبح کی نماز پڑھ کر کبھی کبھی آ جاتے ہیں, تو وہ اپنے خواب بیان کرتے ہیں. تو مجھے آشش ہو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس کے پاؤں کی مٹی کی برابر بنا دے، حالانکہ بھیا تھم سے ہیں، تو بڑے اچھے حالات ہیں، بہت اچھے حالات ہیں، عجیب عجیب قسم کے حالات ہیں جی. تو آپ ایسا نہ سمجھنا، وہ بڑے عالم بھی نہیں ہیں، حافظ قرآن تک نہیں ہیں، حالات بہت اونچے ہیں. حاجی امداد اللہ تو عربی چاروں تک پڑے ہوئے ہیں، سوم چار میں، تو اس وقت بھی اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. آپ پہچانتی بھی نہیں، جانتی بھی نہیں. آپ تو یوں سمجھتے ہیں، میں یوں سمجھتے ہیں، میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں ہم دورہ حدیث پڑھتے ہیں ہم جی، اور وہ بھی ہوتے ہیں نماز میں، وہ آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں، وہ اپنے آپ ہی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، حالات اتنے اونچے ہوتے ہیں. ان سے دعائیں کرائے تو دعا بھی، میں خود دعا کراتا ہوں بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا. تو یہ حق تعالیٰ جل شانہ کہ یہاں جو ہے نا لڑائی بالکل پسند نہیں ہے. تو جیسے آگے بڑھو گے تو اس علم میں دو لائن ہے، گمراہی بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اس سے گمراہ بھی ہو جاتا ہے آدمی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، بالکل اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے بالکل یہ. اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، تم سے اور ہم سے زیادہ علم شیطان کو تھا. فقہاء کرام محدثین کرام نے بعض جگہ لکھا ہے کہ شیطان کو اصولی علم کے علاوہ جزئیات کا بھی علم تھا. ایک تو اصول ہوتا ہے، ایک اصل کلی ہے، اس سے بہت سارے مقائل سے، اس کو جزئیات بھی ہوتا ہے، جزئیات سب کتنا زیادہ علم. اور کوئی بھی شیطان سے بحث کر کے کامیاب نہیں ہوتا، اتنا علم، اتنا علم، اتنا علم. تو فرشتہ تو نہیں تھا نا، کان مل جن، قرآن پاک نے کہا کہاں سے تھا، وہ جنات میں تھا، لیکن اتنی بزرگی اس کی بڑھ گئی کہ فرشتوں میں داخلہ ہو گیا اس کا. تو کان مل جن قرآن سے، لیکن جب اللہ جل شانہ نے جب اس کو پھینکا تکبر کی وجہ سے، تو پھر آپ دیکھ لیجیے آپ قیامت تک لعنتیں ہو رہی ہے اس پر. تو یہ علم ہی تھا نا، یہ علم تھا، بالکل خالص علم تھا جو شیطان کے پاس تھا. کیوں ہلاک ہو گیا؟ اس لیے بہت ڈرتے ڈرتے رہنا چاہیے. حق تعالیٰ جل شان اس علم کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ، یعنی اس علم کے مضر اثرات سے بچ کر اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے، تذکیہ قلب کے متعلق کچھ کوشش کرنی چاہیے، ایسی کتابوں کو پڑھنی چاہیے، ایسی باتوں کو سننی چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے. لوگوں کی برائیوں کو سوچنے کی بجائے اپنی برائیوں کو کیا کرو، سوچو بہت زیادہ. تھاندی رحمۃ اللہ علیہ تو برملا فرماتے کہ میں باز کرتا ہوں تو یاد رکھ لو کہ وہ مضمون بیان کرتا ہوں جو اس کی برائی میرے اندر ہے، اور تم کو اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ پھر مجھے شرم آئے کہ میں ان چیزوں سے الگ ہو جاؤں. یہ بڑے بزرگوں کی بات اللہ والا کی بات. تو کہا کہ دو چار باتیں عرض کر دو. اصل میں ہم تو خود بہت ہی محتاج ہے، بات کرنے کے بھی ڈر لگتا ہے، ایسے میں بات کرتے کرتے بھی انسان پھسل جاتا ہے. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے تو ہی کام بنے گا، اس کے علاوہ کام نہیں بنے. پیشن بات میں عرض کر دی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں خوب درجے علم کے اور روحانیت کے مجھے درجے عطا فرمائے. یہ سب ہے چلو سب دعا کرو. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، دھوپ لگ گئی گڑیا میں.